Igen. Lesz édesanyád? Na, Messi, hogy vagy, mint vagy? Hogy aludtál? Hát nézem, hogy szegény tuján új csavargasztották, hogy tudom, hogy még kibírja. Néha azért össze-vissza mennek ezek a szelek, úgy nézem, mert nálunk is kopog a szomszédnek az a kurva jó kapuja. Tudod, az az önműködő kapu. És valószínű, hogy a szél, ahogy belefúj, akkorákat koppan, biztos kivágja, meg bevágja. Már valami, hogy hívják ki, úgy ő lehet kint. Hát most mondta, hogy majd jön a szél, meg a mi a csoda, nem? Hát egész éjszem mondja a feleket. Hát. Ulárészetben. És te hogy aludtál, édesanyám? Jót aludtam. 3 órakor kértem, ebben el tudjuk kiszállni. Úgyhogy ilyen hidegben úgy látszik, hogy türelmesebben, hogy hívják, hogy nem kell mindig kizolgálni kiszállni. Ja. Hát igen. Beszélj még valamit. Mit beszéljek? Minden, ami eszedbe jut. Hát, mi juthat eszembe? Majd már ma főzést kérdek, hogy akkor felmúlik a napom. Tehát a főkertbe? Nem világít. Még nincs fent. Hát, ha fent is van, de még nem világít, nem indult le. Ja. Majd leindul. Na, majd azért az orvosságot el kell venni, megvenni neki, ugye? Jó, majd leírogatom őket. Jó. Melyikeket kell megvenni. Meg lehet, hogy mi a csodát is kikapod a karticájára, tudod, múltkor is már voltam. Azt is kell vinni. Nem is tudom már, ha mikor is voltam az orvosnál, akkor nem kapta ki. Fogalmam nincs már. A szőkölök van jegyezni. Na mindegy, majd akkor lehet, hogy én is egy-kettő főrakom a kaját, meg berakom a sütőbe, amit kialudt, akkor elmegyek. Majd meglátom. Ani mondott valamit a hagyatékról? Nem, személy, ez ilyen dolgok. Nem a születük. Ja. Azért mondom, én sem hozom fel, hogy ne legyen az, hogy én beleszólok, vagy valami. Én csak a kislánya foglalkozok, úgyhogy. De az meg nagyon aranyos, mi? Aha. De amikor számolgatta, hogy hány hónapos is, a szeptembertől kell neki számolni, azt mondja, mert szeptemberben született, nem bírta volna még ki azt a 2 hónapot, azt mondja. Jó van, de... Október, november, szeptember. Szeptembert is számítsa, de a 9 hónapot, akkor nem voltak ki, akkor az a 2 hónap. Neki még az a fejlődés időszak volt, mindent volt a inkubátorban, meg erre-arra. Az nem az olyan, mintha még akkor meg se született volna. Hát igen, de azt mondják, hogy már 5 hónapos, azt mondja. 5 hónapos nem vagyok. Hát február 6-án lesz 5 hónapos. Így számolják, azt mondja neki. Hát jó van. De hát azt a 2-t azt el kéne mi a csodázni. Számolják, ahogy akarják, de minden kisbabának 9 hónapig az anyanébe kéne lenni. Hát igen. És hogyha az anyanébe minden 2 hónapot, mert ugye baj volt, és akkor jön neki az inkubátorba kell feljődni. Hát igen. 9 hónapig. Akkor is 3 hónapos anya. Hát. De kis aranyos, nem? Nagyon aranyos most már. Ahogy tud aludni, ahogy tud mosolyogni. Elejével nagyokat durrantott. Akkor azt mondja, Dani, na, a perős meg, tehát biztos majd most már sírt. De valahogy... Nem sírt. Nem sírt, úgy látszik, hogy nem alszok lett neki, vagy úgy tudom én mi. Lehet, hogy csak a szél jött ki, nem? Hát, az olyan szépen aludt, úgy aludt. amikor már most elővette azt a narancssárga kis zsákfélét, abba bugyolálta be. Mondom neki, hogy ez jobb, mint amit te szoktad azt a pokrócsfélét, vagy mit csodálatod, hogy itt te ott a gombó, vagy a lába ki van, meg mit tudom én, mondom, mert sokkal jobb lesz. Hát mennyit jöttünk mi vele, ugye? Mikor az Attila is, meg az Anikó is kicsi volt, hát csak raktam, behozták, hogy gyerünk, nem? Hát igen. Az megóvta mindent, megvédte mindent. Az Anikót meg főleg, mikor kicsi volt, csak hoztam, azt akkor gyerünk, nem? Még nem is volt ilyen nagy kocsia, vagy mit tudom én, mit tudod, hogy én csináltam erre, arra, amarra, hogy vastagabb legyen, neki jobban védje. Hát igen. Azt azért megszokta kis csajci, azt jöttünk, nem? Hát igen. De elég messzire kellett jönnünk nekünk. Hát. Ő meg ott van, ez köpéskei. Nem merted a kanyomba már rábízni. Ja. Anikó, mi a csoda, egy köpése van csak te hozzád, nem? Hát igen. Nekünk azért sokat kellett menni. Messzi voltatok. Mi? Ti messzi voltatok. De azért megjártunk mindig, nem? Hát elég sűrű. Mindig mentünk. Jó. Ez is elhúz. Majd most én is megyek majd később egy kicsit. Meglátom. Anikóval még most is ilyen sokat telefonáltak. Bezegődeti a telefonját. Én nem tudom, biztos mikor te veled van a kislány, amúgy nem látod, hogy bezegőgetni. Biztos úgy van vele, hogy te veled van a kislány, akkor elmond. Mikor eljön ide, akkor is itt a fotelben ül, én a kislány vagyok, vagy én meg bezegőgeti a telefonját. Ráér, akkor csinálja biztos, odahaza biztos. Úgy gondolja, kifakszálja az alkalmat. Odahaza úgy csinál rá, akkor... Mikor te veled van a kis csajci, akkor ráér. Akkor nyugodtan ráér. Kicsi lány. De jó. Jó, hogy csinálják most a kis lány, jó kedélyű. Nem nyarvokos ember, jogosság nekik. Ja. Akkor, amikor nincs kézbe, akkor síre sokat, de... Hát próbáld ki, tedd le egy kicsit. Ha ővel foglalkoznak, meg... Bár is, amikor az én kezemben van, akkor jól jöttem. Ha akkor tényleg, hogy mikor ellalszik, akkor majd megláthat, hogy fő kell, vagy nem kell. Akkor ne tartogasd, elszipod a kezed még minden, nem? Nem szoktam, hogy tudják volna tenni. Hát de tényleg nem szipod el a kezed? Hát, kezed tényleg nem van. Hát a téded is elszipod. Aha. Csak tenni olyankor, akkor hagyjal ugyanak. Lehet, így nem alszakáig vannak, hiszen mondjuk egy másfél óra. Hát az elég, nem? Elég. Kicsit össze, ha nagyon nehéz, akkor csak tenni. Hát azért nyűl, nem is az 5 kila, nem is az 50 dekát mondott az Ani, vagy mennyit. Azért most már 10-ig. Növekszik, mama. Hát mindig többet csinál. Azt mondja, hogy többet is eszik, többet. Ízen kérje az önnivalót. Hát az. A legkültelni a kisasszonyt, azt akkor tanulja meg, hogyha elalszik, akkor le lesz téve. Hát jó, valami csak ki, hogy nyíljön az a kis csajci is, nem? Majd az Anikó elhagyják, hogy addig meg mit itt van, hogy legyen egyen. Hallod, anya? Hogy mondtam máskor egyszerűen nekem? Hát még olyan kicsik, amikor 5 kiló nem is hány deka volt a Gergő, mikor megszületett, azt mondja, az még kis, nagyon kicsi. Hát igaza van a vécónak is, de hát az ő méretéhez képest már nagy, nem? Hát, ahogy képest a mekkora volt. 2 kiló. 2 kiló volt. Hogy megvan, az is nagy csoda, hogy megmaradt, ugye. Hát jó, most a mostani világban már azért... Meghallottuk, hogy milyen picike, itt szerencsek elne. Meg aztán visszament neki a kilója, tudod, mikor 2 kila volt, akkor 1 kila 80 deka lett. Ajjaj. De azt mondja, Zeni, hogy ott mutatott én nekem egy kis csajszit, valaki, akivel együtt bent voltak annak, meg a fejére valami putyunyőt, meg mit tudom én. De hála jó Istennek, a Nóri minden rendben van, nem? Ő aranyos kicsi lány. Szépen minden a kicsi keze, kicsi lába. Rúgdalódjuk. Keszébe jut, akkor benyomja a kis mi a csodáját, mutatóját a szájába. Ha már Cumi nem kell neki, akkor megoldja, ha kő neki valami, mi? Nem. Na jó. Tatatá még mindig nem jött le. Nem. Egy kicsit azért tegnap összevesztem vele. Mert? Tudásom neki, hogy nem tudom, mi mindig a kisöklivel oda-oda csap az órához. De mi vagy te, miért bugyonzol? Húgytam azt, akkor egyik ujjam mellé, hogy kizsákoltam a kis kezét, lejött fogtam. Oda vágott, akkor a kis szemével is úgy mutatta, hogy fáj neki. Meglepődött, hogy játszottam, oda vágott ezt a kupát. És akkor kampot tettem a szegélyen. Másrészt van komolyan, nézett. Mondom, nem vagy bunyós, nem bunyózunk. Úgy gondolta, azt lehet, hogy szállja babának. Akkor hogy hívják, hogy aztán elmosolyodott, hogy nem az ödösszügyet volt a kampó a kezé. Megnyugodott a kis csajszívi. De az jó, hogy nem sírós baba, nem? Nem tudom, azt mondja, hogy egyik helyen kis a hasít az óra, másik helyen meg csak mindegy van szóba kis arca, hogy miért csinálja ezt a... Nem tudom. Mi jött rá most, hogy azt dolgozza? Tudtam neki, nem bugyózunk. Úgyhogy. Megegyezünk. Elaludtak, hogy jó túrában. Még akkor is aludt, mikor ütöztettem, indultak, mentek. Így elálltattam, hogy kicsinán kialudtam magát. Na jó, van biztos azért, hogy nem fúj tegnap annyira szél, akkor az anya elvitte. Mikor azért nagy szél fúj, akkor látod, nem merje elvinni. Vagy csak mikor. Így azt hiszem, hogy egy kicsit érteg szállítok, hogy minden nap a kis nevegyetek. Jó. Én is mindjárt főkelek, begyújtok, aztán beteszem a kaját, amit bírok, főteszek, aztán legfőbb megetetek, aztán elmegyek egy-kettő. Ki tudja, milyen idő lesz még bár ma, nem? Hát nem lehet tudni. Mutatta, hogy majd jön erre felé is ez a és meg a hó, meg a minden. Hát azért akkor inkább egy-kettő megjárom azt, hogy legyen megjárva. Ja. Ja. Így össze, hogy mi kell, meg minden, jó? Jó. Én meg megyek, akkor kelek föl. Most már nem várom a tatát, hogy főkártyám azt se. Világít már? Minden világít, meg minden. Ja. Akkor elaludt a tata. Hogy úgy gondolja, minek kelljen, úgyis fúj a szél. Hát. Nincs jó idő. Akkor mi legkeljen fel. Előkat elsítozok, mondom, pedig most ébredtem fel. De hogy mi? Pedig aludtam az éjszaka azért. Mégis. Te is aludtál az édesanyám? Nyíltan. Aha. Haragszesz, hogy tegnap nem voltam? Én haragudnánk. Így mondtam, hogy ne gyere, ne fázíts magadat. Már egész idő alatt kint dolgoztunk. Egész idő alatt kint dolgoztunk. Egyfolytában. Elfogadtam a mi a csodát, és az öreg azt mondja, nem is olyan sok minden van abban a méhűtőben. Lehet, hogy majd az enyémben is, ami úgy gondolom akkor, hogy az enyémben majd befagyasztom. Inkább az enyémbe a húsokat, mint ottad, és akkor, ami úgy gondolok, akkor majd lehet, hogy átrakom ott akkor. Most már szép, tiszta, kimostam minden, akkor szerinted? Szerintem. hagyd legyen egy része, ott van a másik része, én nálam az kész. Alig ott megkérdeztem, különben neki a Barófi, és az öreg azt mondja, vásárolt. Hát, hogy hát, elviszi, hát akkor vigyed. Szerinted, anyjuk, nekem van Barófi. Te mit gondolsz? Te tudom, hogy te rendeli lehet, hogy hogy egye meg ő. Én nekem van anya. Le is kéne vágni egy részét. De úgy jön, utánam az a 8 vagy 9 kakas, hogy az csak, na. Hát mondom, fogalom, egy jószágot vagytok. Tudják, hogy kapnak kaját, akkor úgy jönnek. Nem dilissek anya? Le. Ha én és a kis meg megszokták, hogy így van, akkor. Ja. Na, leért a tata. Le. Igen, én. Aha. Összeszem, azt megyek én is. Kelek fel. Aha. Hő? Jó, lesz, jó. Na, jó, van akkor. Ne szédes anyám akkor. Ugye már bele. Tatika, te vagyál! Vele se szúsz! Azt sem mondod, hogy szia! Szia, Tatika! Mióta aludtál? Hogy aludtál? Mint aludtál? Jó. És mit? Nem fáztál? Jó. Én hogy aludtál? Jó, egész idő alatt csörög ez a kurva kapu. Új, de jó volt. Miért csörög? Hát, mert az autóban... Ez az automat a kapuval, és akkor, mikor fúj a szél, akkor... Zörgeti, oda-vissza csapkodja. És a pont a fejemnél van. Tudják, az Attilát, hogy nagy kalapártos lelkesség. Ja, hát ez az. Én is át kéne, hogy menjek, azt mondani, hogy mint a terekedő szanszét, hogy ugatak kutya, nekem meg zörög a kaput. Hát nem. Nem hagy aludni, míg itt. Mit hallgatott a szomszéd kapuját, hát mire van szó? Hát megpróbálná te aludni, ha csapkodja egy folytában, és összezörrem meg. Nem van szó a tévén is. Jó, hát akkor az meg egy jó. Nekem nem. Nem, hogy aludnám én, mit kukurikus. Jó. Jó, mert anya, akkor ne teszem azt akkor. Jó? Mit teszed, mert anyám szereti, ha beszélgetted. Igen. A kedvű lányom már most. Ugye nem haragsz a szét, anyu. Majd megyek, nem. Jó? Jó, jó. Jó, édesanyám. Ne gyöngyön. Kérem menni orvoságért. Mindenért. Jó. Hát, jó. Édesanyám akkor. Szia, szia.